1. Het NOS-journaal. Het Kremlin heeft opnieuw gezegd dat Rusland niets te maken heeft met de schade aan een gaspijpleiding tussen Finland en Estland. De schade aan de pijpleiding werd 2 weken geleden ontdekt. Ook een telecomkabel ging kapot. Het is nog onduidelijk wie het heeft gedaan en of de leiding met opzet is beschadigd. Europese ministers van Buitenlandse Zaken dringen opnieuw aan op een staakt het vuren in Gaza. Op een EU-top in Luxemburg pleitte buitenlandcoördinator Borrell voor hervatting van het vredesproces. Hij zei verder dat de gijzelaars in Gaza vrij moeten komen en dat in Gaza humanitaire hulp voorrang moet krijgen. In de Gazastrook zitten zeker nog 22 Nederlanders vast. Maar minister Bruinslot denkt dat het er meer zijn. Afgelopen weekend heeft zich nog een Nederlander gemeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met iedereen die zich gemeld heeft. En Oekraïne heeft naar eigen zeggen vannacht een luchtaanval van Rusland afgeslagen. De Russen doen in het oosten weer pogingen de verwoeste stad Avdiivka te veroveren. En ook rond Bachmoed wordt weer gevochten. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files te melden. Allereerst een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Bij knooppunt Paalgraaf ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Houd rekening met een half uur vertraging vanaf knooppunt Ewijk. Verder wegwerkzaamheden en een test aan de brug op de A29... in beide richtingen bij de Haringvlietbrug. Op dit moment vertraging. In beide richtingen ongeveer 20 tot 30 minuten wachten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Slaat de oorlog tussen Israël en Hamas ook over naar andere plekken in de regio? Met name in Libanon, waar Hezbollah actief is, loopt de spanning enorm op. Een grote steunpilaar voor Hamas en Hezbollah is Iran. Wat is de rol van Iran precies hierbij? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Italië, waar de beroemde pasta alla vongole ernstig in haar voortbestaan wordt bedreigd. Maar we beginnen in Oekraïne, het front. Hoe staat het er daar op dit moment voor? Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. De winter nadert en daarmee blijft er voor Oekraïne steeds minder tijd over om aan het front nog veel progressie te boeken. In de kou en in de modder is het veel moeilijker om een doorbraak te forceren. Aan de andere kant is Rusland niet alleen bezig met verdedigen, maar proberen ze ook weer terrein van de Oekraïners terug te veroveren. En met Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen bespreek ik de laatste ontwikkelingen. Goedemiddag, Michiel. Goedemiddag, Tim. Om meteen maar even bij dat laatste te beginnen. We hoorden het net ook al even in het nieuws. Rusland is weer stevige aanvallen aan het uitvoeren, juist om gebied terug te veroveren op de Oekraïners. De stad Avdiivka, daar wordt op dit moment hevig gevochten. Vallen ook weer veel slachtoffers. Wat kun je vertellen over de situatie daar? Ja, er wordt al 3 weken hevig gevochten. Het was de afgelopen dagen juist wat stiller. Ook omdat de berichten kwamen over heel veel Russen die gesneuveld zouden zijn. Aan de Oekraïnse kant weten we dat niet zo heel erg. Maar ook daar moeten de verliezen groot zijn. Een voorstadje van Donetsk. Donetsk dat al 9 jaar onder Russische controle is. Maar ja, eigenlijk willen de Russen de Oekraïners wat verder wegdrijven van die belangrijke stad, waar toch nog wel 1 miljoen mensen wonen. Avdiivka is een voorstadje van Donetsk. Mm-hmm. Ja, daar zitten Oekraïnse troepen. En die hebben zich eigenlijk al 1,5 jaar helemaal ingemetseld in de gebouwen van Avdiivka. Ze zijn op de mijngruisbult naast een hele grote fabriek geklommen. En daar beschieten ze de Russen ook. Ja. Maar de Russen gaan daar met heel veel manschappen en heel veel materieel in. Er vallen heel veel doden aan beide kanten. Het lijkt erop alsof de Russen in elk geval de Oekraïners willen afleiden van dat zuidfront bij Zaporizhia, waar 1 maand geleden een doorbraak was. Want daar lijkt inmiddels nauwelijks meer te worden gevochten momenteel. Ah, dus dat is het belang van de Russen. Zorgen dat ze zoveel mogelijk aandacht richten op dat Avdiivka, zodat de Oekraïners troepen van andere plekken van het front daar naartoe moeten verhuizen. Ja, en dat is eigenlijk, Tim, een soort constante al 1 jaar lang. Hè, langs het hele front. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een soort waterbed-effect. Waar de ene partij aanvalt, moet de andere partij heen rennen om daar weer te gaan verdedigen. Hè, of die aanval af te slaan. En dat zie je ook. Oekraïners doen dat eigenlijk ook, hoor, Tim. Aan de westkant van de Krim, ook aan de zuidkant van het front, langs de Dnipro-rivier, daar zijn de Oekraïners de rivier overgestoken. Dat is een nieuw front weer geopend. Er lijken enkele honderden Oekraïnse militairen daar te zijn. In de buurt van Gerson hebben we het over. Mm-hmm. Dus aan de andere kant van het Zaporizhia-front. Ja, dat lijkt om special forces te gaan, marinetroepen. Of ze zwaar materieel daar hebben of niet, dat weet ik niet. Maar ook ja, de experts, bijvoorbeeld het Institute van de Study of War, die zeggen ja, Ook daar gaan nu Russen heen, naar die westkant van het front, dus om daar de Oekraïners juist weer tegen te houden. Ja. Dus in die zin, ze doen het allebei. Allebei de partijen die vechten om de ander daarheen te lokken. En dan de winter die eraan komt, Michiel. Veel experts zeggen dat maakt het veel moeilijker, zo niet onmogelijk, om nog een doorbraak te forceren op korte termijn. Wat maakt het zo lastig, juist die wintermaanden in Oekraïne, om daar goed te kunnen vechten? Ja, zelfs de beste tanks, hè, die kunnen eigenlijk niet op tegen hele zware modder. Dat is zelfs voor die westerse Leopard-tanks heel erg lastig. En wat je ook ziet is dat die tanks minder relevant worden. Drones, die worden steeds relevanter. Eigenlijk ja, driekwart, ik heb de laatste dagen even gekeken. Je hebt van die burgerwaarnemers die checken dan verwoest materieel aan beide kanten. En daarin zie je dat de meeste schade wordt opgelopen door drones. 2/3 tot 3/4 zelfs zag ik van het materieel. Dus gaat het panzerwagens, vrachtwagens, maar ook tanks. Die worden aangevallen door kamikaze-drones, door bomdrones. Doen beide kanten, produceren ook heel erg veel drones. En wat dat betreft, het is al zo lastig om door te breken. Met de winter wordt dat nog moeilijker. En met die enorme hoeveelheid drones lijkt het aan beide kanten onmogelijk om een doorbraak te forceren. Ja, en wat lijkt het strijdplan van Oekraïne dan te zijn, Michiel, voor de komende maanden? Zullen ze toch proberen door te gaan? Of zullen ze zich inderdaad veel meer richten op die aanvallen met drones, zoals jij het omschrijft? Wat natuurlijk veel makkelijker is om uit te voeren. Ja, nou, weet je, Tim, er is ook een ander soort drones. En het lijkt er inderdaad op, mocht dat front inderdaad vastvriezen. Kijk, voor Oekraïne hangt er een andere dreiging boven het hoofd. En dan gaat het niet zozeer om militairen, maar dan gaat het vooral om burgers. En dan gaat het om een andersoortige drones, namelijk Iraanse drones. Shahed-drones die vanuit grote afstand worden afgeschoten op Oekraïne. Afgelopen winter hebben we het gezien en dat lijkt nu weer te gaan gebeuren. Afgelopen nacht zijn er 12 drones neergehaald, meldt Oekraïne, van de 13. Mm-hmm. En die zijn met name gericht door Rusland op de energievoorziening in Oekraïne. Nou, de winter komt eraan, dus niet alleen voor militairen, maar ook voor burgers. Ja, Oekraïne probeert zich daarop voor te bereiden, op die moeilijke winter die dreigt te komen. Ja. Bijvoorbeeld de Britten helpen daarbij. Hè. Die sturen trainers naar elektriciteitscentrales. Hoe bescherm je nou die belangrijke faciliteiten voor de burgers? De luchtverdediging wordt versterkt. En ja, ook hoe bestrijd je de effecten? Hè? Afgelopen winter zaten veel mensen dagenlang in de kou. Ikzelf ook. Men probeert vooral de effecten te gaan voorkomen deze winter. Maar dan zal de aandacht veel meer daarop gefocust zijn, verwacht ik, dan op het front. Ja, met name het beschermen dus van die energiecentrales is nou echt van levensbelang de komende winter natuurlijk in Oekraïne. Wat weet je verder, Michiel? Wat kunnen we daarover zeggen over de wapenvoorraad van Oekraïne? Hoe lang kunnen ze de strijd nog voortzetten? Want we zien president Zelensky natuurlijk voortdurend nog steeds in allerlei westerse landen om aandacht vragen, om meer wapens vragen. Staan ze er relatief gezien goed voor op dit moment? Nou ja, dat is de vraag. Want ik zei net al, hangt een beetje samen met wat ik net zei, de drones. Hè? Er is eigenlijk een tekort aan drones, maar beide partijen hebben tekort aan drones, zou je kunnen zeggen. We weten dat Rusland een enorme industrie aan het opzetten is. Als het gaat over die kamikaze drones bijvoorbeeld, waar ik het net over had, die kunnen dus tanks, nou ja, voor een paar €100 kun je tegenwoordig tanks verwoesten. Met drones. Rusland die heeft daar een enorme inzet. In Oekraïne hangt dat vooral af van ja, burgerinitiatieven, van crowdfunding, et cetera. Maar ook dat, ja, die wapens die worden steeds belangrijker. Eigenlijk belangrijker nog dan artillerie en tanks. We weten ook dat Rusland bijvoorbeeld vanuit Noord-Korea weer heel veel artillerie-munitie krijgt. En het is maar de vraag of Oekraïne daar tegenop kan boksen. Maar dat blijft gewoon elke week, elke maand een vraagstuk wat Oekraïne dus ja, in het buitenland voor moet lobbyen. Bij ons dus, in het Westen. En uiteindelijk, Michiel, is het natuurlijk vooral in Russisch belang om die oorlog zo lang mogelijk te laten duren. Hè, om Oekraïne uit te putten, om ook die westerse steun aan Oekraïne te zien afbrokkelen. Dat is natuurlijk de Russische hoop. Ja, en dat die oorlog nog lang gaat duren, ook als ik jou zo beluister, daar heeft het dus best alle schijn van. Zeker. Nou probeert Zelensky niet alleen te lobbyen voor wapens, want daar staat hij inmiddels tot vervelens toe onbekend, hè, in het buitenland. Maar hij probeert toch ook een vredestop te organiseren. Dat gebeurt later deze week in Malta, 28, 29 oktober. En daar gaat hij proberen om internationaal steun te winnen. En dan gaat het eigenlijk niet meer om wapens. Dan gaat het meer over een soort eigen vredesplan, wat Oekraïne al in november vorig jaar heeft voorgesteld op een G20-top. En dan gaat het eigenlijk over onderwerpen die iedereen in de wereld aangaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over nucleaire veiligheid. De Russen hebben de Zaporizhia-kerncentrale houden ze bezet en hebben daar ook troepen gestationeerd. Het gaat over voedselveiligheid. We denken natuurlijk aan de graandeal die Rusland niet wilde verlengen. En dan gaat het ook over energieveiligheid. Oekraïne exporteerde, kun je nagaan Tim, tot voor kort energie. Maar ja, met al die aanvallen op de energiecentrales lukt dat natuurlijk niet meer. Mm-hmm. Dus Oekraïne probeert steeds meer, Zelensky probeert steeds meer internationaal zieltjes te winnen. Niet alleen voor wapens, maar ook om vrede te stichten. En hij zegt eigenlijk vrede is in het belang van de hele wereld met deze dit 10-puntenplan wat hij heeft gemaakt. Dat gaat hij in ieder geval het eind van deze week weer aandacht voor vragen. Dus bij die vredestop in Malta. Michiel Driebergen, hartelijk dank voor je uitleg over de laatste ontwikkelingen aan het front in Oekraïne. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook is ook de situatie in het noorden op de grens met Libanon uiterst gespannen. Aan Libanese zijde staan tienduizenden Hezbollah-strijders klaar om zich in de strijd te mengen. En er vallen nu al, met schotenwisselingen over en weer, doden bij die grens. Ja, dit is een begrafenis van een Hezbollah-militant dit weekend. Die werd gedood. Wij offeren ons op voor Gaza, wordt er geroepen. Nieuwsverslaggever Zainab Hamoud is net terug uit Libanon, gisteravond teruggekomen. Zag met eigen ogen hoe de spanningen daar op dit moment aan het oplopen zijn. En daarnaast spreek ik ook met historicus en Iran-kenner Peyman Jafari. Omdat Iran achter de schermen flinke invloed uitoefent op Hezbollah en ook Hamas. En nog veel meer militante groepen in de regio. Welkom beiden. Zainab, ik wil graag bij jou beginnen. Zoals gezegd, je komt daar letterlijk net vandaan. Kreeg jij inderdaad het gevoel de afgelopen dagen dat je daar was, dat het snel kan ontsporen? Ja, de situatie is nu heel erg gespannen. Je merkt ook al een escalatie, die is zichtbaar. Op wat voor manier? Nou, er wordt op meer plekken langs de grens gevochten. Of er zijn meer beschietingen. Ze worden frequenter. En het aantal doden neemt ook snel toe. De laatste 24 uur geloof ik meer dan 15 aan de kant van Hezbollah. Ja. En dat vraagt weer om een tegenreactie. Precies. En zo gaat het nu ruim anderhalve week, bijna 2 weken. Ja. En de kans dat tot een grote escalatie leidt, dus tot een grootschalig conflict, die is aanwezig, ja. En Hezbollah heeft een flink leger aan militanten. Die zijn ook een stuk professioneler, groter en sterker geworden de afgelopen jaren. Waar zijn ze toe in staat, denk je? Ja, tot heel veel. Daarom is Israël nog heel terughoudend. Kijk, in 2006 was er een confrontatie, een grootschalige confrontatie tussen Hezbollah en Israël. Het is Israël toen niet gelukt om heel ver Libanon binnen te dringen. Ze werden toen tegengehouden door misschien 6000 Hezbollah-militanten. Mm-hmm. Nu zijn dat er misschien wel 60.000 die daar staan. Ja. Sommigen zeggen zelfs 100.000. Hezbollah heeft ook veel meer raketten dan toen in 2006... tussen de 100 en 150.000. Ja, daarom reageert Israël vooralsnog behoorlijk terughoudend. Het heeft echt de omvang van een behoorlijk leger dus. Peyman Jafari, Iran steunt Hezbollah, heeft Hezbollah mede groot gemaakt. Kun je uitleggen hoeveel macht Iran daarmee over Hezbollah heeft en om wat voor steun het bijvoorbeeld gaat? Ja, die relaties zijn natuurlijk zeer nauw. Daarbij moet je niet vergeten dat allemaal groeperingen zijn, zoals de Hezbollah, die ook eigen belangen hebben, hè? Ook een eigen geschiedenis hebben. Hezbollah is opgericht in 1980, 82. Natuurlijk onder de invloed van de Iraanse revolutie. Maar de aanleiding was de inval van Israël in Libanon. En daar is het opgericht als verzetsgroep. Heeft dus echt ook een massale basis in Libanon. Ook steun zelfs van sommige christelijke groepen. Wat Iran, Hezbollah en andere milities in de regio gemeen hebben, is eigenlijk het verzet tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in de regio. Mm-hmm. En tegen Israël. Dus het gaat om gezamenlijke belangen, maar inderdaad ook logistieke hulp, financiële hulp, training aan Hezbollah. Dat is zeker vanuit Iran afgelopen decennia gebeurd. En Pijman, kan Hezbollah op eigen houtje opereren? Of he, stel dat ze besluiten om een massale aanval op het noorden van Israël uit te voeren bijvoorbeeld. Moeten ze dan altijd toestemming aan Iran vragen eerst voordat ze zoiets zouden doen? Ja, dat is altijd heel lastig te zeggen. Precies door wat ik aangaf, dat ze een eigen belang hebben. Eigen ook interne structuren van besluitvorming hebben. Maar dat ze daarbij wel nauw met Iran samenwerken en overleggen. Zeker Hezbollah. Omdat Hezbollah voor Iran ontzettend belangrijk is. Hè? Inderdaad, tienduizenden militieleden. Betrokkenheid van Hezbollah en front aan het noorden met Israël openen zou ook enorme gevolgen voor Iran hebben. Dus Ik denk dat voor Iran het belangrijk is dat dit conflict niet te snel escaleert richting een totale oorlog waarbij ook Iran betrokken wordt. Maar tegelijk wel Hezbollah Israël aan het noordfront bezighoudt en laat zijn tanden laat zien. En Pijman, Iran steunt dus Hezbollah, ook Hamas, hè, daarvan weten we het. Maar Iran steunt nog veel meer groepen in de regio, hè, die ze proberen echt stevig op te zetten tegenover Israël. Zeker. Kijk, dat is onderdeel van die wat heet asymmetrische oorlogsvoering van Iran. Want Iran heeft niet dezelfde geavanceerde systemen als Israël of de VS. Wat ze proberen te doen is aan hun tegenstanders te laten zien dat ze diep bij hun grens ook een gevaar kunnen zijn via hun bondgenoten. Dus het gaat inderdaad Hezbollah, Hamas, maar zeker ook in Irak. Waarbij heel veel milities zijn, zeker drie grote, gesteund worden door Iran. Ook daar moet je dus niet vergeten, kijk, die milities werken samen met Iran. Maar waarom zijn ze opgekomen? Ze zijn opgekomen als reactie op de Amerikaanse bezetting sinds 2003. En daar nogmaals is die ideologische samenhang van de Amerikanen moeten uit de regio. En dat wordt nu door ze gebruikt om aanvalletjes op te voeren op Amerikaanse troepen. Afgelopen week zagen we dat toenemen weer. Want die milities zeggen, we gebruiken nu dit moment om aan de Amerikanen te laten zien dat ze hier niet thuis horen. Ja. Zainab, nou, je kent de regio ook goed. Hè? Het wordt een beetje de as van het verzet genoemd. Hè? Al die verschillende groepen die in deze landen actief zijn. Zie je ook de aanhang, zag je dat bijvoorbeeld ook in Libanon groeien? De behoefte van ook de burgerbevolking om te zeggen, we moeten gewapend in verzet komen nu? Ja, dat merk je in het zuiden van Libanon. Niet in heel Libanon, maar wel in het zuiden. Mensen willen de mensen in Gaza helpen. Hoe weten ze niet precies, maar Hezbollah moet iets doen, zeggen ze dan. En je merkt het ook wel heel duidelijk bij de grote protesten die we hebben gezien de afgelopen dagen in veel Arabische hoofdsteden. In Cairo riepen de mensen op straat om Nasrallah. Nasrallah, doe iets. Dat merk je. Die roep wordt ook wel steeds sterker. Waardoor het bijna misschien gezichtsverlies wordt voor een beweging als Hezbollah als ze niets doen of te lang wachten. Ja, ze staan behoorlijk onder druk nu. Dat merk je ook aan de afwezigheid van Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah. Die laat normaal gesproken vaak van zich horen. Die geeft dan hele lange televisiespeeches. Die hebben we nu nog niet gehoord. Die wil niet onder druk toezeggingen doen of besluiten nemen waar die dan niet meer op terug kan komen. Ja. Pijman, wat is het uiteindelijke doel voor Iran? Want je schetste net al dat er allerlei risico's natuurlijk ook voor Iran aan kleven, hè, om massaal in te zetten op deze asymmetrische oorlog, zoals je het omschreef. Maar is het doel uiteindelijk om Israël zoveel mogelijk te verzwakken? Gaat het vooral om de Verenigde Staten? Ja, kijk, het is inderdaad een dilemma ook voor Iran, net als voor Hezbollah, hè, van geloofwaardigheid, van hoe beschermen ook die bondgenoten van je en de roep aan Hezbollah en Iran om nu iets te doen. Dus daar moeten ze tussen laveren. Maar kijk, dit komt Iran natuurlijk nu al goed uit. de populariteit van Hezbollah is toegenomen, van Iran ook. Terwijl bijvoorbeeld ook in Irak, in Arabische landen, het aanzien van Iran enorm was afgezwakt afgelopen jaren. En hierdoor zie je dat die populariteit iets toeneemt. Belangrijke doelen toch. Israël en Saudi-Arabië waren naar elkaar aan het toetrekken. En voor Hamas was dit belangrijk om te laten zien, ja, we laten Palestina niet van de kaart vegen. Letterlijk en figuurlijk, Palestina moet op de internationale agenda. En dat is al gebeurd. Tweede doel was om de kwetsbaarheid van Israël te laten zien, dat ook de Iron Dome die raketten niet tegen kan houden. En in die zin heeft ook Iran dus hierbij baat, want Iran heeft veel meer geavanceerde raketten en kan nu aan Israël laten zien van mocht het tot een oorlog komen, kan Israël Iran heel veel schade berokkenen, maar Iran Israël ook. Ja. En in die zin is dat natuurlijk het doel geweest, denk ik. En waar ligt de rode lijn voor Iran, Pijman? Wanneer gaan ze zich er zelf mee bemoeien, in plaats van alleen dus maar wapens te leveren aan dit soort militante groeperingen? Ja, daarbij moet je dus echt een onderscheid maken tussen retoriek en realpolitiek. Afgelopen dagen hoorden we heel veel harde woorden vanuit Teheran. Tegelijk hoorde je vanuit de ministerie van Buitenlandse Zaken weer afzwakkingen daarvan dat de rode lijn bij een directe aanval op Iran ligt. Want dat is belangrijk. Iran wil niet te snel bij zo'n totale regionale oorlog betrokken worden. Iran heeft altijd gebruik gemaakt van strategisch geduld. Kijk, afgelopen jaren heeft Israël bijvoorbeeld vele tientallen aanvallen in Syrië op Iraanse instellingen uitgevoerd. Mm-hmm. Zelfs binnen Iran zijn er legerinstellingen en nucleaire wetenschappers van Iran omgebracht. Iran heeft niet direct teruggeslagen en eigenlijk afgewacht op dit soort momenten. Ja. Dus wat zij willen is inderdaad laten zien dat zij schade kunnen berokkenen, maar niet direct bij een oorlog betrokken raken, want dat zal enorm kostbaar zijn. Ja. Zainab, hoe denk jij dat dit zich gaat ontvouwen de komende dagen, de komende weken? Staan we echt aan de vooravond van een verdere verspreiding van dit conflict? Niet alleen dus in de Gazastrook, maar wellicht ook in het noorden van Israël, zuiden van Libanon? Ja, het kan. Het kan. Maar wat ik net al zei, je merkt dat de betrokken partijen nog heel terughoudend zijn. Hezbollah weet zelf ook dat als het tot een grote confrontatie met Israël komt, dat dat rampzalige gevolgen kan hebben voor de groepering zelf en voor Libanon. Ja, een land dat al een enorme economische crisis is. Exact. Je ziet het zelfs in de communicatie van Hezbollah en Israël naar buiten toe. Nadat Hezbollah een aanval heeft uitgevoerd, dan zeggen ze in zo'n verklaring, wij hebben die en die Israëlische positie aangevallen als reactie op die en die Israëlische aanval. En dan terug zegt Israël, wij hebben de volgende Hezbollah-doelen aangevallen als reactie op die en die aanval. Alsof ze zijn het bijna aan het verantwoorden aan elkaar wat ze aan het doen zijn. Om maar te voorkomen dat het escaleert op hele korte termijn. Dat neemt niet weg dat die kans aanwezig is dat het wel escaleert. Ja. Dat hangt deels ook af van wat er in Gaza gaat gebeuren. Maar voor nu lijkt een escalatie niet te gaan plaatsvinden. In ieder geval niet heel snel. Nee, helder. Zainab Hamoud van Nieuwsuur, heel veel dank. En ook Pijman Javari, hartelijk dank voor jullie uitleg bij dit verhaal. Buitenland uitgelicht. Ladies and gentlemen, this is my favorite dish on the planet. Linguine alle vongole. It's my favorite and I want to show you how I love to make my favorite pasta. Let's make linguine vongole together. En ja, linguine vongole, zoals deze kok het hier omschrijft. U kent het wel, het beroemde pasta met schelpdieren. Het is een van Italië's meest bekende, meest populaire recepten. Maar wat blijkt, dat beroemde recept wordt nu bedreigd. En wel door een hele bijzondere concurrent. Collega Sonja Pleumakers, die voor ons Italië volgt, zit bij mij in de studio, kan me er alles over vertellen. Welkom Sonja. Vertel, waarom wordt de pasta alla vongole bedreigd in Italië? Ja, je zei het al, een bijzondere concurrent. Er is namelijk foodies zoals deze Italiaan die we net hoorden. Die zijn in paniek, want er is de vissers die normaal altijd de vongole oogsten. Mm-hmm. Die hebben heel erg last van... Dat zijn van die venusschelpjes. De venusschelpjes, inderdaad. Die hebben last van een invasieve exoot. Dus een dier dat uit een heel andere zee komt. Namelijk de blauwe krab. Mm. Die is eigenlijk thuis in de Atlantische Oceaan, maar die is dus nu... in de Middellandse Zee gesignaleerd. En deze krab die houdt ook heel erg van die venusschelpjes, inderdaad. En die eet ze nu allemaal op. Dus er is gewoon een groot tekort aan. En hoe komt het dat die krab ineens in de Middellandse Zee terecht is gekomen? Ja, dat is een bijzonder verhaal, want dat is eigenlijk een beetje een foutje. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar wat waarschijnlijk is gebeurd, is dat grote vrachtschepen die vanuit Amerika naar de Italiaanse havens voeren, die gebruiken water als contragewicht eigenlijk om het schip in balans te houden. En dat water dat lozen ze dan weer aan het eind van de trip in zee, in de Middellandse Zee. En dat moeten ze dan natuurlijk wel filteren, zodat er geen dingen ongewenst in het water terechtkomen. En waarschijnlijk is daar iets fout gegaan en is toen dus die blauwe krab meegekomen. Ah, en wat kunnen de Italianen hier aan doen? Is er nog een manier om die venusschelpen te beschermen? Om te zorgen dat die pasta alla vongole nog in ere kan worden hersteld misschien? Ja, ze proberen het wel. Er is een kleine 3 miljoen euro landelijk uitgetrokken voor de bestrijding van die blauwe krab, zeker. Maar eigenlijk zijn ecologen het erover eens dat dat heel moeilijk is. Want het is een heel sterk dier, heel stevig en heel agressief. En eigenlijk heeft hij geen natuurlijke vijanden. De visser is zijn enige vijand. Dus de enige andere oplossing is dan maar accepteren dat hij er is en misschien hem ook gaan opeten. Dus er worden nu allemaal recepten gemaakt met de blauwe krab. Ah. Er is al een Michelin-kok in Venetië die het op het menu heeft gezet. En zelfs premier Giorgia Meloni die heeft het al aangeprezen op social media om de blauwe krab te gaan eten. Dan maar pasta met blauwe krab voor de Italianen. Sonja Pleunwijkers, dankjewel. En meer hierover vindt u op nporadio1.nl. Zometeen na Sterrennieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin aandacht voor homofobe spreekkoren van Twente-fans. Was te horen tijdens Heracles Twente gistermiddag. Dit was Bureau Buitenland. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. Tot 2040 moeten er nog eens 1 miljoen woningen bij. Geld of je leven. De minister die trekt ook duidelijk de regie van die woningbouw weer terug naar het Rijk. Vindt u dat verstandig? Wat nu precies de koers is, vind ik toch lastig om vast te stellen. De EO met geld of je leven. 40% van alle huishoudens is al een eenpersoonshuishouden. Dus meer appartementen bouwen en minder grote woningen? Geef mensen de keuze. Je kan 100.000 woningen in Emmen bouwen, maar daarmee los je de woningnood in de Randstad niet op. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Simone die kreeg van onze vriendengroep als eerste een baby. Super schattig. Ja, we zagen er wel wat minder natuurlijk. Maar wij dachten, all good, zij zit op die roze wolk. Maar toen ik haar sprak, merkte ik dat ze ons heel erg miste. Ik heb haar meteen uitgenodigd om te komen eten. En nu spreken we ook wat vaker bij haar af. Ook met die kleine erbij natuurlijk. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Deze week bij HEMA. Tolle doordraaiprijzen. Alle Temtec panties 1 plus 1 gratis. En alle nagellak 1 plus 1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of shop op HEMA.nl. Want op is op. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Ze worden steeds vaker verkocht, zonnepanelen zonder investering. De oplossing als je wel zonnepanelen wilt, maar een kleine portemonnee hebt. Denk je, want in werkelijkheid ben je achteraf heel duur uit. Vanavond in Radar Avatros, iets voor 8:30 op NPO 2. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, auto hart van Nederland. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. AH runder gehakt, 300 gram, tweede gratis. Unox smaakfavoriet soepen, kuppensoep en goodsnacks, tweede gratis. Amec Pints ijs, ook tweede gratis. Robijn, Ariel en Lenore, ook tweede gratis. En fluffy hamsterproducten zoals sloffen en sokken, al vanaf €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Twee uur. NPO Radio 1. Jurgen van